ja kaikki piakkoin välttämättömäksi tulevat digilaitteet saat nyt uskomattoman edulliseen hintaan. Vain 29 euroa kuussa. Maksat vain kanavista. Laitteet ja asennuksen saat kaupan päälle. Vuosi vaihtuu pian. Tilaa siis heti numerosta 0800-305-503. Viasat Kulta. Valtava kanavapaketti.